فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo Jimca ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 11 bisha Shacbaan sanadka 1444 hijriyada. Qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: qaraxyo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay gobollada Shabeellooyinka, howlgallada ka dhanka ah xarumaha daroogada lagu iibiyo oo si dardar leh kaga socda magaalada Muqdisho, iyadoona maanta ay mujaahidiinta qarax ku burburiyeen goob daroogada lagu iibinayay; idaacadda Islaamiga ee Al-Andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo caawa baahisay in qimaasigii saddexaad ee ka mid a raggii fuliyey weerarkii lagu dhaawactiray maleeshiyaadka macawisleyda ee ka dhacay magaalada Muqdisho; sidee ayay indhargaradka Soomaaliyeed u arkaan dilalka joogtada ah ee ay dowladda federaalka ah ku hayso shacabka Muqdisho, gaar ahaanna bajaajleyda; waraysi arrinkaas iyo umuuro kale oo la xiriira ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah; wargees ka soo baxa dalka Maraykanka oo sheegay in weerarkii Galcad lagu dilay boqol askari oo ka tirsan maleeshiyaadka danabe uu Maraykanku soo tababartay, isagoona sidoo kale rajabeel ka muujiyey dagaalka ay xukuumadda Washington ka wado Soomaaliya. Qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: qaraxyo lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay gobollada Shabeellooyinka, iyadoona mujaahidiinta ay qarax ku burburiyeen xarun daroogada lagu iibinayay oo ku taalla magaalada Muqdisho. wararkan iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaa inooga waramaya Haashim Cabdinaasir. Waa mahadsan tahay Maxamed Cali. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa fuliyey howlgallo ka dhana ciidamada dowladda federaalka, kuwaas oo loo adeegsaday qaraxyo iyo sidoo kale madaafiic lagu weeraray xarumo dowladeed. guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta laba qarax oo khasaare geysatay ka fulisay qaybo ka mid a gobolka Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Shabeellada Hoose. wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku waramaya in qarax culus lala eegtay mooto ay wateen ciidamada loo yaqaano Bangraaf ee uu soo tababartay Maraykanka. qaraxa oo ka dhacay gudaha Jowhar ayaa sida ay noo xaqiijiyeen ilo mas-uul ah waxaa ku nafwaayey ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada Bangraafta, sidoo kale waxaa halkaa ku dhaawacmay mid kale. dhanka gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanka Shalaambood oo hoos taga degmada Marko, waxaa maanta rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar qaraxa ku weerareen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka, waxaana qaraxaas lagu dilay ugu yaraan laba askari. mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo waayahan sare u qaaday howlgalladeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee la shaqeeya. jugta qarax culus ayaa laga maqlay xaafado ka mid a magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana qaraxaas lala beegsaday sidii ay wararku sheegayaan goob lagu iibi jiray daroogada noocyadeeda kala duwan oo ku taalla degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. qaraxa oo ahaa mid aad u culus ayaa burburiyey goobtan oo lagu iibin jiray noocyada maandooriyaha, waxaana ka dhashay khasaare. wararka ayaa intaa ku daraya in xilligii oo qaraxu halkaa ka dhacayay ama lala beegsaday goobta ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo halkaas fariisin ku lahaa. magaalada Muqdisho waxaa si dardar leh kaga socda howlgallada ay dhowaan ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka dhanka ahaa xarumaha lagu iibiyo daroogada iyo dadka ka ganacsada, iyo sidoo kale ciyaal weerada. tan iyo markii ay bilowdeen howlgalladan, waxaa irdaha la isugu dhuftay 10 goobood oo lagu iibiyo daroogada noocyadeeda kala duwan, taas oo ay aad u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ay saameyn badan ku yeelatay maandooriyahan aad loogu soo qufay magaalada, iyo sidoo kale ciyaal weerada oo aad dhibaato ugu ahiya dadka muslimiinta ah ku dhaqan magaalada Muqdisho. isla wararka Muqdisho ayaa ku jirnaaye ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, gaar ahaan guutada madaafiicda, ayaa maanta madaafiic ku guraacday xarunta booliiska gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka. madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xarunta, halka sidoo kale madaafiicda qaarkood ay ku dhaceen bar kontarool oo laga ilaaliyo xaruntaas. waxaa jira khasaar isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamadii booliiska ee ku sugnaa xarunta la weeraray. ولينا فافاهن ديري كما أنان هيرين ترادة رسمي قاه اي اوغا ديمانتي دولد فدرال كاه اما اوغا داو عانتي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي قيبا هوري برنامج كردو حوري سيادة اياد دقي سنيسان إذا عد إسلامي قيال أندلوس كون هذا شأفك حركة مجاهدين تال الشباب ياعاو باهيسي دردارن كإن قماسيقي سدحا ذي كمذا رقي فوليي ويرالكي لغودا واعتري مليشيات كمعاوس ليدا يكاد عي مقالة مقديشو هذا بوحد كسو دواتان دردارن كإستشادي جمال حرو آدن أو كمذا رقي فوليي ويرالكي دوان كاد عي دقمد عبد عسيسي مقالة مقديشو يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رجال في سبيل الله ساروا إلى نيل الشهادة يطمحون يذودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون يذودوا عن حياض الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغرهم الدنيا بطمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ما غيس دهت مبل ري جمال حرو آذن كان ولا لهم جايدين تجيب هذا إنكسان مبل ري مصعب حرو آذن كان ولا له السيدين إنكسان مبل عزام ديغن كينا مبوا مبل ري بري بكار وكيار قبر كبا انتاس كدبنا إن شاء الله تعالى ميلانا كوجهنا مبوا مقالة مقدشة gaar ahaan degmada Abdulaziz Arkiyaal oo degan murtidinta oo walaal dhaawac u mujaahidinta dhaawacan liseeno la ka baaniyo biidinillaahi tabaaraka wa ta'aala milisan ku jahannam biidinillaahi tabaaraka wa ta'aala walaal dhaawac kijir insha'allahu ta'aala in ilaahi tabaaraka wa ta'aala wii garantay ilaahi tabaaraka wa ta'aala ka cadaab milan ku jahannam xaradaas way oo degmada Abdulaziz Kiyaalo biidinillaahi tabaaraka wa ta'aala ilaahi tabaaraka wa ta'aala ma wiidishay ولي مرتين ملك الجر بإذن الله تبارك وتعالى إن إلهي تبارك وتعالى قعمانك عذاب بإذن الله تبارك وتعالى إن داسك الدم أمرد إلهي تبارك وتعالى يما أنت نفر أنتو ما يبوا أمرد السياد ونقل إلهي تبارك وتعالى أعيدي ساك الشيخ إلهي تبارك وتعالى لو من الناس ما يشري نفسه باتغاء مرضات الله والله ورؤوف بالعباد إلهي تبارك وتعالى رسوله صلى الله وسلم عليه اللي الذين يلقون القوم في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يغتروا أولئك يتربطون في الغرف الأولى من الجنة يا رسولك صلوات الله وسلام عليه لي مركة عملية تانا ورانا قلان إلهي تبارك وتعالى درتيسوا ورانا نصولان إلهي تبارك وتعالى درتيسوا قالانا أمان تاني دولي بإذن الله تبارك وتعالى مرونا غنباز قلانا مثل مرونا قارونا وإذن قدل قرحانا لي ولا كلام ينصولان بإذن الله تبارك وتعالى عملية داسن انتعسي لليدي geeg muslimiinta ma boo meel kasti yaroon way gumaysiday gabadha muslimaati habsi geliyeen ulmaadi habsi geliyeen biidin ilaahay tabaaraka wa taala unoona taas mu ku hindirayna biidin ilaahay tabaaraka wa taala kaalantaano gaalaan walaan li digaalmaayna ma boo ay midaas way oo gaaradaas mujrimiinta madan ah ilaahay tabaaraka wa taala usubana amara biidin ilaahay tabaaraka wa taala faqatil a'immatul kufr innahum la iman lahum ilaahi tabaaraka wa ta'aala usulna biidin ilaahi tabaaraka wa ta'aala miiluna aran yakka baaxsadan biidin ilaahi tabaaraka wa ta'aala kaalantu inni eediin biidin ilaahi tabaaraka wa ta'aala antaswa ونغان صون ماي بوا غارا مجرمين تمها ولاما او جيك روكت مقدش بيدين الله تبارك وتعالى امريكاس يو ديغان بيدين الله تبارك وتعالى كدا سدبرون دولاي غلانا ايرلي بوو ما انت بيدين الله تبارك وتعالى الهي تبارك وتعالى مويسان ان الهي تبارك وتعالى غامانك عذاب مرك اشترو بايات الله ثمنا قليلا الهي تبارك وتعالى دينتو ميك يفسدان جيج الاغر امانت الهي تبارك وتعالى كتابك يفسدان hoyo geeg ilaahay tabaarak wa ta'ala diintiisa ku bee meelana marka hor toobashaan haddii ilaahay tabaarak wa ta'ala diintiisa isin toobashaan way tan kitaab ilaahay tabaarak wa ta'ala qaaway tan rijaala aragaasan biidin ilaahay tabaarak wa ta'ala diiksh idaansho diintu qadarta aan baa biidin ilaahay tabaarak wa ta'ala ta umay kala fareen ugu daray biidin ilaahay tabaarak wa ta'ala dadka muslimiinta ilaahay tabaarak wa ta'ala geeg diintii laakiin diin amaanta gumaysan soo gaaladaan bilaayada iyo baxtigan socdo maanta wadanka ka dulin oo dagaalamayna dhaga ku fiirsaday balbalaha ilaahay tabaaraka wa ta'aala ku afsan gaalad mayba walaayeen falaayt geeg may dulinimiga leen falaayt mayba anti ilaahay tabaaraka wa ta'aala diinta sano ku bano dastuur iyo bilaayadani hukunt mayba laada timusminta ilaahay tabaaraka wa ta'aala diinta sangirga ilaahay tabaaraka wa ta'aala usuban amara may li kutiba alaykum alqital wa huwa kurhu lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairu lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun intun gaaraduna lil dayalan ilaahay tabaaraka wa ta'aala dirkisuna dagalam geeg mayba khairan inta ma sharni geeg un ogaladun la dagalama nugumaysidaad wadanka dananinka koyd taas mayba sharaniga walaaliyal umay bisin la ilaahay tabaaraka wa ta'aala diintiis gaaray ka duulay gaalada sul dagaalim ilaahay tabaaraka wa ta'aala ayad kan mayla infir wa khafafan wa taqal naftatan ilaahay tabaaraka wa ta'aala nasi miliya ka goosan ilaahay tabaaraka wa ta'aala leeyuk ilaahay tabaaraka wa ta'aala mayli ya ayyuhal ladina aamanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillah ilaahay tabaaraka wa ta'aala dartiis mud in jihada lisanir ma ilaahay tabaaraka wa ta'aala dhisnis dhijidan la ilaahay tabaaraka wa ta'aala usuuba saalna walaala muslimiinta ogeeg jihad ku fidi may bala ilaahay tabaaraka wa ta'aala diin ci salan ko arla geeg la fidi ma arba gaala ka sahay oo gibdha muslimaat ka san rafaayaat oo ulma geeg hiraay arla la fidi ma bi ilaahay tabaaraka wa ta'aala ilaahay tabaaraka wa ta'aala diin ci ngir gaara farinta kale ma bi andaray walaalaha mujaahidiinta amarka koowaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een walaalayaal ilaahay tabaaraka wa ta'aala diintiis gaalay ka dil galadaasna geeg dad kale oo meel kale ku kooyoon mile bi una leewa dadki geeg diinta oo maanta doorka aan gale een walaalahayow ma baasin la sabar ilaahay tabaaraka wa ta'aala mayli yaa ayyul ladiina aamanu sabiru wa sabiru wa rabidu wa taqullaha la'alakum tuflihuun walaa'una la sabaraan mi in gaalwa yaa wadankeenaga kooyt ilaahay tabaaraka wa ta'aala horti marka kooyt meere yaa ayyul ladiina aamanu sabiru sabar ilaahay tabaaraka wa ta'aala daa'idis ika sabar maanta furun hijirtaan oo maanta isin duurka ka jirtaan qabuubkan kulaylkan iyo siinka ilaahay ka sabar gaaladan la jirhirinaad ilaahay tabaaraka wa ta'aala usulna gaaladan la sabar tama yegi gaaladan ya sabar ahay tamay ka sabar ahay naara ka sabar ahay fama asbarhum ala nar ilaahay tabaaraka wa ta'aala usubala rasuulka sallallahu alayhi wa sallam hadiis ay kin sheega oo khair barwaadan ku sheekiya ay ahayd ilaahay tabaaraka wa ta'aala geeg sabarkan amaraay gaal dhufiis jira oo may bo geeg wal us nar mar kale usheeksa aan lahayn ano sabar badan idin ilaahay tabaaraka wa ta'aala meel una rajaa meel gaalkan usmaan unsood wallahi isku midna marka may baasin la waraaliyo sabar bin ilaahay tabaaraka wa ta'aala rondoonkii san ka jirtaa oo maalin kasta hadana rondoonkii iyo habadan wala isin la sin kirida bin ilaahay tabaaraka wa ta'aala marnani bireen ka qobatan bin ilaahay tabaaraka wa ta'aala hidifkii aan soo tiin ay keen ku laba labeenay gaal oo may baagay xamliha qaad iyo bireha qaad isin tikile biidin ilaahay tabaaraka wa ta'aala hidifkii aad lahayd maanta mayba ay ku dhacdanay biidin ilaahay tabaaraka wa ta'aala mayba sin dardaar may sabar biidin ilaahay tabaaraka wa ta'aala ilaahay tabaaraka wa ta'aala dindi salka sabar rabaad iyo min fi sabilillah khayr min ad-dunya wa ma 'alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam arinta nandara walaala maktabki siyaadinta geeg ilaahay tabaaraka wa ta'aala dartiisa may إلهي تبارك وتعالى دين تسكر يريش أنصاد بإذن الله تبارك وتعالى ما يبلاه ولا ليال الصور صور بإذن الله تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى دير تسنا لنصور جيغ ميلون سرون أمسهم أمالكون كتين ما يبوا نفطون تين إلهي تبارك وتعالى دير تسنا ما يبوا جيك سهلا كتارك من جينا إلهي تبارك وتعالى نمو يدي السدانة إلهي تبارك وتعالى أنتني سوء أمالك إن جيغ ميل اسم روكتا إلهي تبارك وتعالى سنشين ولا ليال ما يبسين لا صبر نفقتنا من أجهزة إلى تبارك وتعالى هلي إلى تبارك وتعالى قدروا لي بحث ما يبلها قالضا أم مرتدين تنجيج أو أنت بلا إصدار صوت ما يبلها إلى تبارك وتعالى دين دسم توجان إلى سبحانه وتعالى كتاب إلى كتاب جعل ولا اسم قدام التستور كان يبادر كان اسم جيج اسم دوره أو كيرا ما يبلا إلهي تبارك وتعالى دين ديس قال هدي إسم جيك بعض الكاس يا ألان كاس هما إسم جيك بلوغ إسم دينيتين إسم إسكات كيتنا وقال لمين إسم كات كيستان بإذن الله تبارك وتعالى رجال وما أنت جيكنا في جعل إلهي تبارك وتعالى لكم جعل يا سن كوجها إلهي تبارك وتعالى تأسوب لله وإن كثو أيمان من بعد عادين ودعانوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لأنهم من تهون قالت أن الله جيك لدي الموشن إلهي تبارك وتعالى أمر نساء مرنمك أجيس الدون بإذن الله تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى بن أمر قاتلهم حتى لا تكون فتنة إلهي تبارك وتعالى وسين الله دين دتان انت ودنك مسلمين وانتم ودن أم سين الله بإذن الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله كهكما بإذن الله تبارك وتعالى هنيك إمارا نفتانو بيان بإذن الله تبارك وتعالى قال وليها ودون مرن مكرالا نغدان بإذن الله تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى أنا كلمة ديسكرو قرن قادن لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا قرن قادن يجيك أمهان بإذن الله تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى ميرا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤذوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن قيد بهم بلا أرض ميل أن أنصاري أنا أصيم قطاب ما يبوا إلى كتاب شيء إن كريجار وشوا ولا أنا كما كان ما يبوا إلى سبحانه وتعالى كتاب شوا مير كلام أصيم كوكما كني جيجي ما يكتين أنت ودنك جاله كدول أو جيجي ولا فلاس يسمى يسداد ولا دين دي مي بلا إلى تبارك وتعالى دين تيس أنت كورنا تنصاد ما يبلا خبرك إسياد كيو بس ندير بإذن الله تبارك وتعالى صبر هوي مصعب صبر بإذن الله تبارك وتعالى ودد أنا ما يبغى ودد يعني همين إمارة أنا صادي ومر بعنا عافوا أنا كون أنا غدا مرك إن شاء الله وتعالى ما يلقوا يا ما هديك دب أنت نسأل إلى تبارك وتعالى نمو جدانا كلن كان لبتة بإذن الله تبارك وتعالى جنة الفردوس الأعلى إلى تبارك وتعالى كليك هاي ما يبغى الله صبر أبدا ما يبغى الله صبر بإذن الله تبارك وتعالى إلى تبارك وتعالى ما يقول هذا سان أوه جيجيج رسولك صلى الله وسلم عليه إن شاء وبكشهيد كأنتيسم ما يبغى طلباتهم أهل شيكم مدى وانشفى قادم بإذن الله تبارك وتعالى داتكين كهري أن انشفى قادم ينغضو دونتن بإذن الله تبارك وتعالى ما يبسن الله الصبر بإذن الله تبارك وتعالى إلهي كتاب شي يصنون نهم محمد بإذن الله تبارك وتعالى سيسين أمرنا قادم بإذن الله تبارك وتعالى واجبات إلهي تبارك وتعالى سنسار يصنون نهم محمد بإذن الله تبارك وتعالى قادم إلهي كتاب شي إنك توصنا وددان ودعو سنون محمد لينك ديدا ما يبالها قبيلك أنا قلالك قلت ها ما يبان دار دار ما إلهي تبارك وتعالى أبسيس إلهي تبارك وتعالى دين ديس ما يبوا قاريا كدول أي سنين بأرغا هيتان وراليارو جيج انتي اسم ما يبوا ميلي اسم فردي دانو كورلو يسن كورلين ستان ما ميلين باها نبي إذن الله تبارك وتعالى ديجين الآنكين انتي اسم انبيدا وراليارو ما يبسن لا إلهي تبارك وتعالى دين ديس قاريا كدول إلهينا أمرا سنسيا للدقال ما بإذن الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلهي تبارك وتعالى قناة سوء إلهي الشيغاء وعذابك أليمك وبد بأسان إلهي تبارك وتعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون مرك إخواني في الله قناة سوء إلهي تبارك وتعالى الشيغاء انتاص إلهي تبارك وتعالى قبصد إلهي كتاب شيء انقرقار إلهي كتاب شيء قاريه كدولي قال الله للدقال بإذن الله تبارك وتعالى أنت أرسل بإذن الله تبارك وتعالى رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور barnaamijkan waxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan dawladda federaalka waxa ay si joogto ah u dishaa shacabka muqdisho gaar ahaan dhalinyarada ku shaqeysata moota bajajta si isdaba joog ah waxa u dhacay dibadbaxyo ay bajajleydu dhigayaan oo ay kaga cabanayaan gardarada saaxiibadooda lagu dilay laakiin iyadoo mudaaharaad ku socda ayaa haddana la dilayaa dhalinyaro kale oo hor leh haddaba in dhargaradka soomaaliyeed sidee bay u arkaan ficiladan guracan iyo kuwa la midka ah maxay saxal u arkaan oo ay ku talinayaan nabadoon cabdiraxmaan maxamuud bacdo ayaan arrimahaasi ka wareysanay waxaana la kulmay cabdulaahi yaasiin jaamac nabadoon cabdiraxmaan bacdo ayaa nala jooga oo ka mid a nabadoonada soomaaliyeed ee ku soo dhawayda cadda islaamiga alfurqaan sideed u aragtaan falalka ka dhacaya magaalada muqdisho ee ka dhanka ah dadka shacabka ah ee dowladda federaalka geysanay alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa dhowahay ilaahay baan u mahad celinaynaa bacdallaahi idaacadda alfurqaan juhdiga iyo waraysiyada ay gelinayso dadka soomaaliyeed si ay macnaha u kala war qaadaanna waa uga mahad celinaynaa xaqiiqada marka haddii aad weydiisay dadka layska dilaayo oo soomaaliyeed oo dad dowladda federaalku ay dilayso oo maalin kasta macna darada lagu dilaayo dhowr shayba way cuskanta marka koowaad dowladda federaalka waxba uma kontrola dadka u shaqeynaa waa dad iska daroogaysan oo nooc walba darooga isticmaala marka maba ogaba inay dad dilayaan iyo inaysan dilaynba ma ogaba waa dad macnaha amnigiina loo dhiibay ogaalkoodana uu maqan yahay waaye amnina meesha looga dhigay qodob waaye qodobka labaad dadka dadka danyartaa la dilayo masaakiinta oo ama jaamacadaha kasoo baxay ama iska xoogsatadaahu oo bajaajleydu ku jiraan oo bajaajleydu ku jirto horta marka koowaad maalihii ay ka shaqaysa lahaayeen dowlada shisheeye dad shisheeye gacanta loo geliyey ayaguna magaalada isaga dhibaataysan yihiin duruuf iyo danaa haysa marka dantaasay la daalaa dhacayaan bajaajta waa ogtihiin magaalada muqdisho ilaa macnaha dariiq ma jiro ilaa kun xabo dhowr kuna xaba ka hor imaanaysa oo mid kastaaba irsaaqad lagu raadinayo wadaan wiilal kasoo baxay jaamacado oo waalidkii dhalay ay waqti badan ku bixiyeen ayaguna waqti ka baxay inay duruuftoodii danahooda ku maareeyeen waxu baranayeen aana haysan maalihii ay u shaqo tegi lahaayeen ciddii u shaqay lahaayeen iyo wixii xirfadooda ay ku dabari lahaayeen waxay danbideen bajaajtaasay danbideen iyo waxyaabo lamida bajaajtiina ku nabadgeli maayaan bal inay ku nabadgalaan iska dhaafe waa la dilaa oo waxay ka dhaxlaan baahidoodii dilay ka dhaxlaan waxaa tiridu askarta ogaalna ma lahan amnigana waa loo dhiibay ummaddan marka la iska laynayo maalin walba maxaa xal u ah waa xal u ah ummaddu haddii ay jahwareerto oo dhibaata ku dhacdo oo abaara ku dhacaan oo colaada dhacaan dadka muslimka sida lagu yaqiinay ilaahaya loo laabtaa markii ilaahay loo laabo waayey baashi waa loo laban laabay ummadna ma jirtaa layidhi ummadna ma xumaato mana baalka la yidhahdo lama cinqaabo ilaa dadka madaxda u ah qoom xun oo halaag iyo dhib ka shaqeeya ilaa looga dhigo marka waxaan is leeyahay miraha qaraaroo la guranaayo soomaaliya waxay soo martay dowlada jaa'ir ay soo martay waxay soo martay xilli hogaamiye kooxeedyaha ay soo martay inta ilaahay naga bixiyaan waxaan helnay lix bilood oo maxkamadihii islaamiga la yidhaha lagu kala nabadgalay oo qofkii qof dila la dilay oo qofkii waxaada baalka lixad laga oofiyey oo lixdii bilooda oo loo yaqaano lixdii bilooda jannada jannada ay noqotay muqdisho loo yaqaanaa jirta waxaa ka dambeeyey xarakatu shabaabu lmujaahidiin xilli ay magaalada kala barar maamulaysa intaasoo dhan ummaddu waxay ku heleen nabad waxaana keenay nabadda kitaabka ilaahay iyo diinka ilaahay oo loo laabtay intaas markii laga fasahaaday marka reer muqdisho ay ka fasahaadeen waxaa loo siibay qoon aan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo caqligooda banaystay sababtoo ah dadkii marka koowaad waxaa macnaha laga dhigay dad aan macnaha ahayn dad bili-aadniba aan ahayn oo ah wax macnaha xasharaad oo kale layska dilo maalkoodii waa la qaatay oo maalihii ay ka shaqaysa lahayeen eerboorkii iyo dekadihii iyo dhulkii ay ka shaqaysa lahaayeen qoliyo kala looga angaliyo ka shaqeysta oo shisheeya turki ankara laga macnaa lacagta soomaaliya dekedda soomaaliya ka ankara ay tagtaa mid ay rabor ka soo baxday uganda iyo kenya iyo waxay tagtaa ethiopia ay tagtaa een dhaqaalihii soomaaliya iska lahaayeen marka dadkaas looga angaliyay oo maalkoodi waay aqligoodii een mandoriya loo keenay wax la yiraahdo taabu waa loo keenay waxa la yiraahdo daramidol oo cirbadoo la isku duraya loo keenay waxaa loo keenay qamri nuuc kala duwana loo keenay calaqaa la keenay waxa la keenay xashiishad waxaasoo dhan la keenay waxaana keenaya dadka mas-uuliyadda sheeganaya oo ay raborrada ka shaqeeya oo madaxweynayaasha waxaad ogtihiin soomaaliya ogtahay xilligii kankii ka horreeyay mar dadkii ka horreeyay inuu yiri macnaha dowladdii federaalka kan ka horreeyday inay xoogaa jaadka iyagii kenya macnaha danahooda markay ka waa inay joojiyeen kanu markuu fuulay wuxuu yidhi soomaaliya qaadka kenya waa u fasaxan yahay marka waxaana dhaafsanaynaa kalluunka badda ku jiraan aan ku bedelaynaynaa intaa waxaa dheer dee in dadkii la iska dilayay sida horeba u soo sheegay dadkii marka naftoodii saasaa lagu banaystay oo qof daroogaysanoo daram dool isturay ama xashiishad cabay ayaa waxaa looga dhigay waxaa la yidhi haddii weer laga dhigo xaakin ari xaq ma lah dadkii marka haddii looga dhigay qof cabsan oo aanba iscontrolayn isagu oo laga yaabo in surwaalka uu sito qayb ka mida xaar ku jiro ama kaadii ku jirto sacara ku jirto haddii la yidhi amnigiiyaa sugaydiino adinkaa ummaddii amni u ah kii ag maraba xabadu ku dhuftay midow baalka la yidhahdo xoogaa $2,000 $10,000 $5,000 nus dollar $1 u dilo iyo midow iska dilo iyo midow ku sanifo iyo mid stiinkiisu siiyo inuu dilo oo dadkii ka dhiga marka saasay dadku ku baabaayeen dadka muqdisho waxay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka waxaa gaadiidkooda markay socdaan hoon u ah xabad macnaha maalkii gaarigu hoon ka yeeri lahaa xabad ayay ridayan xabadan hoos bay u ridayaan qof bay ku dhacaysa oo dhimanaya ama dhaawacmaya hadda xildhibaanadeeba waxay leeyihiin waa la iskala gudbay xabad a ka oo hadda baasuuka lagu ridayaa shacabka marka jidka in la furto la rabo ka waranba markii jidku jaam ka noqda ama cariiri ka noqda askartii in ay baasuuka ku ridayaan dadka shacabka ay ku leynayaan waa dhibaato soo korartay baasuuka iyo baabuurka taayirka oo la marsay wax kastana waxaa la yidhi ratiga iyo ratiga weyn saanqaadkiisa u leeyahay markii hore nimanka amisom la yidhaaha waxay soomaaliya ku bilaabay inay baabuur dardarsiiyaan inay baalka la yidhaahdo xabad ku ridaan inay dariiqyada ku daldarano baabuurkoodii oo socda baabuur kale uu kormaro motor bajaaj la kormar siiyo ciidamada shisheeye soomaalidu marka ciidamadii shisheeye wixii ay samaynayeen oo dadkooda ay ku samaynayan meesha ka celi lahaayeen iyagiiyaa uga daraaday hadda meel kasta dadkii ay ku dilayaan waxayna ku banaysanayaan dad masaakiin oo shacaba ay waxay ka dhigayaan cid kastoo ay dilaan argixisay waa ay leeyihiin way ugu dambeyntii dadkan dhalinyarada maaragtay kumanaanka ama malaayiinta ee muqdisho ku nool maaragtay meel ay ka shaqeysaan aan lahayn maaragtay isaga dekedihii airborki iyo meelahay ka shaqeysan lahayn shisheeye la wareegay haddii ay bajaaj ku xamaalo lahaayeen layska dilayo oo maalin walba meydkooda uu yaalo maxay tahay farrinta aad u gudbinayso maxay tahay talada aad u jeedinayso waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed khaasatan kuwa muqdisho ku nool dadka muqdisho ku nool aan lahadlaa markaas oo dhalinyaro leh oo ganacsato leh oo culimaauddiin leh oo haween leh ayaan la hadlayaa horta marka koowaad dad muslimiin ahaa tihiin marka koowaad dad muslimiina ayaa tihiin magacaasaad leedihiin magaca muslimkuna wuxuu xambaarsan yahay macno weyn xambaarsan yahay macnaha laydinka leeyahay haddii aan waxaan idin fahamsiiyey reer muqdisho iyo soomaaliya macnaha markii reer muqdisho xudun u ah macnaha laga leeyahay waxa waaye in iyaga intan la tirtiro ummad kale lagu beero saas waaye macnaha qandaraaska dowladda federaalka ay soo qaadatay waa in dadka soomaaliyeed la baabi'iyo mid maskaxda laga dilo iyo mid naftiisa la dilo iyo mid gaajo loo dilo intaas markii laga dhigo ummad kale in la keeno sida aad ogtihiin yuhuuddu waxay tiri soomaaliya iyo suudaan haddii macnaha la aqbalsiiyo yuhuud nacaybka laga baabi'iyo annaga dalka dhalahanaga yeelanayna labadaas qodobay soo qaatay qodobkaasay soo qaateen dadkan soomaalida maamula oo dowladda sheeganah saasay soo qaateen horta soomaaliya in laydin baabi'iya loogu talagalay waxaadna dareemi kartaa in laydin baabi'inayo mar haddii ganacsiga lagaala dagaalo shaqada lagaala dagaalo dhaqaalaha lagaala dagaalo maskaxda lagaala dagaalo si macnawiya laguu dilo waad baaba'day saasay ummaddaas ku baabaday talada marka markay saas macnaha markaan ugu bayaaniyo talada waxaan ugu gudbaa horta marka koowaad ilaahay usoo laabta toobad keena ilaahay usoo laabta ilaahay diinkiisa qabsada واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى اساسوليه الى دين كيس اسلابت ددك مشاهدين تا ادمانت اوكتيين اني كشقينايان دنها مسلمين تشنت الى اراري او كليه القمص الى او كشغي نبي عليه الصلاه والسلام او كشغي او ددك ان لو مسلم كان لو الى ددك الىلينايا او اني حف اذا حفيدان ربا ددكاس لا شقيه ددك ان اذا بابيان ربانا كسور جيستا ومركي ادنهين يدد نمدين يدين كين تربتان او ادنا دد نقطان دد مسلمين او بالك ليرادو قوي ان نقطان ربنا دد ضعيف ادار ان نقطان ديمقراطيتان يا دستور كان وخا ليدين ميرينايو بابي ان وايه معنى هذا مركه وحا ويادو سو كوبيا ان جهاتي كالنتين قات جهاد كالنتين كا قات سو جيدا ولالهي ان سو دوي ايغا وخاس لا دغالماي ادين ديباتين ادين ديلاي ايغا يا دروغدا يا فسق ايغا بابينايا ايغا معنويات كلي وخي ليدين كخوغي سو علينايا ايغا دلكا كوسو علينايا عدالت يا سنان يا ان قفل بلا حقي سيل ايغا كوسو علينايا مجاهدين تا غرب غلان لي ريمتو شساسان لي أدبط ما صنداي كسوعها نبضون عبد الرحيم محمود بعده وهو رمي دعاد السلام قال الفرقان أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام قي بعد بي برنامج كدو حواري سيادة يانس لسو قارني ورقيس كسو بحضل كمريكان كأيا الشيغة إن ويرركي قل عدل قد لي بقول كترسن مليشيات كدنا بأي ومريكان كسو توبرتي إساقونا السيدو كلا رجبال كموجي دقال كأي حكومة دا واشيطان كوادا صوماليا محمد أمين أيا وربحين تانكو إيغيا مركي يغوهري سي ورباهين تقودها مريكان كا أيا كهذا شي ويرركي عسلا إلا غسو أفجري مليشيات كدنا بأي ومريكان كتوبرتي كواسي أو كسوغنا دقمدا قل عد أي ولاي دي إسلامي آه إيقل قدود wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa warbixin dheer ka qoray weerarkii bishii la soo dhaafay ee Janaayo lagu xasuuqay murtasaqada Mareykanku leeyahay ee loo yaqaan Maleeshiyada danab iyo dadaalka muddada dheer uu Mareykanku ku bixiyay Maleeshiyada lagu xasuuqay degmadaas kadib weerarkii agmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen xariyahoodii degmada Galcad warbixintan oo uu qoray Eric Smith oo ah wariye ka howlgala bariga Afrika ayaa sheegay inuu dhawaan safar ku tagay xarada ciidamada Mareykanka ku leeyihiin Beledweyne ee lagu toobaro calooshada shaqeystayaasha Soomaalida ah ee Mareykanku adeegsado dagaalka ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta kuwaasi oo loo yaqaan danab isagoo sheegay inuu halkaasi ku soo arkay dhinac ka mid ah harjadka uu Mareykanku ugu jiro inuu ka taqalluso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo rajabeelka ka midka ah saraakiisha Ameerikaanka ah ee degan xaradaasi wuxuu ahaa saldhig uu ka muuqdo ololaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee Soomaaliya waxay ahayd maalintii qalinjibinta 300 oo askari si ay ugu biiraan cutubka gaarka ah ee komandoska Soomaaliya oo ay toobartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayuu ugu horeen qoraagani warbixintiisa ku bilaabay laakin maalintaasi waxaa xafladda hareereeyay murugo iyo niyad jab maadaama ciidamadani toobarka dhameystay loo qaadayo jiidka dagaalka lana doonayo in ay buuxiyaan booska laba guuto oo ka tirsanaad ciidamada danab oo ay Al-Shabaab ku xasuuqeen weerar aroonnimadii hore ee bishii Janaayo ka dhacay halkaasi kaasi oo galaaftay in ka badan 100 askari waxaan wararka Soomaaliya tabinayay muddo 30 sano ka hor laga soo bilaabo markii ciidamada Mareykanka ay howlgal military ka wadeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sagaashameeyadii balse Mareykanka ayaa dalka dib ugu baxay wixii ka dambeeyay dhacdadii 1993-dii kolkaas oo dagaalyahanada Soomaalida ay 18 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ku dileen dagaal culus oo markii dambe lagu diiwaan geliyay buugta ayaa sidoo kale tiri warbixinta hadda oo ku dhawaad laga joogo 20 sano soo hanaqaadkii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Soomaaliya waxay noqotay jabhada ugu weyn ee ay ka socdaan dagaalada aan dhamaadka lahayn ee uu Mareykanku kula jiro jihaadiyiinta tan iyo weeraradii 11-kii September dagaalka uu Mareykanku kula jiro Al-Shabaab ayaa sanadkii 2014-kii lagu sameeyay isbeddel wuxuuna tijaabiyay siyaasad ah in uu la taliyaal fara badan oo dhanka militariga ah ku soo daabulo dalka waxayna tijaabadaasi u socotay si isdaba joog ah ilaa lagu soo kordhiyay ciidan gaaraya 700 oo xubnood oo uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka saaray dalka horaantii inta uusan xilka ka digin sanadkii 2021-kii madaxweynihii xigay ee Joe Biden ayaa sanadkii hore 450 ciidamo ah dib ugu soo celiyay Soomaaliya si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta ee ay wakiiladiisu ka wadaan Soomaaliya ujeedka ciidankaasi ayaana ahaa inay ka qayb qaataan ololaha lagu wiiqayo awoodda mujaahidiinta oo uu wargeysku sheegay inay tahay cudud aan weli la loodin kana taagan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya warbixintan ayaa dalka muslimka ah ee Soomaaliya ku tilmaamtay mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ay ka howlgalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka si ay u beegsadaan dadka muslimiinta ah, waxayna tibaaxday in dalkan hadda uu noqday mid ka daran dalalka Yemen, Liibiya iyo Pakistan marka la eego diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu Mareykanku leeyahay ee ka howlgala, sidaasi oo ay tahayna mashruuca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisadana uusan noqon mid waxtar leh. Bishaan ayaan dib ugu soo laabtay Soomaaliya si aan uga qaybgalo howlgal naadir ah oo ay fuliyaan ciidamada cirka ee Mareykanka, waxayna booqashadani ii furtay daaqad kale oo ka mid ah howlgallada la dagaalanka argagixisada, ayuu leeyahay wariyahan qoray warbixintan. Maadaama ay kumandosta Mareykanka la howlgalaan oo keliya ciidamada Soomaalida ah ee ay sida gaarka ah u tababarteen una taakuleynayaan ee loo yaqaano danab, waxaa fudud in ay soo weeraraan deegaanada ay ka taliso xarakada Al-Shabaab, balse dhanka kale waxaa adag in ay sii haystaan dhulkii ay tageen ama ay ka difaacdaan weerarada jihaadiyiinta, taasi oo ah caqabadda ugu weyn ee ay wajahayaan kumandosta Mareykanka ee ay adeegsanayaan diyaaradaha iyo ciidanka Soomaalida ah ee ay caratuurka ka dhigteen si uusan iyagu khasaaro uga soo gaarin. Saraakiil isugu jira Ameerikaan, Soomaali iyo kuwa ka socda shisheeyaha Afrikaanta iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa waxa ay rajo ka muujiyeen sida ay dowladda federaalka ugu ruqaansatay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta kadib sanado badan oo ay fadhiid ahayd, balse waxay weli ka walwalsan yihiin awoodda ay u leedahay in ay sii haysato dhulka ay qabsatay. Saraakiil iyo khubaro uu la hadlay wargeyska ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen awoodda dowladda federaalka, waxayna qaarkood ku doodayaan inaysan awood u lahayn in ay dagaal dheer la gasho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyagoona dhanka kale walaac ka muujiya xeeladaha ay adeegsanayaan mujaahidiinta ee ah inay ka horwareegaan ciidamada duulaanka markii ay saldhigtaana ku habsadaan xaryahooda islamarkaana gumaad ba'an u geysta. Maleeshiyada bankaraafta ee mararka qaarna loogu yeero danab waxaa sanadkii ku baxa lacag dhan $80 million, taasi oo micnaheedu yahay in maleeshiyada bil waliba wax ka badan lagu qarash gareeyo in ka badan $7 million. Haddana sidaas oo ay tahayna aanan fagaaraha dagaalka laga dareemin dadaallo wax ku ool ah oo ay xaqiijiyeen. Sida ay wargeysku u sheegeen diblomaasiyiin iyo ajaanib kale oo ku sugan Soomaaliya, maleeshiyaadkan ayaa Mareykanku waxa uu u soo xulay qaabab kala duwan, waxaana mararka qaar xoog lagu askareeyaa dhalinyarada sida ay ka marqaati kaceenba qaar ka mid a maleeshiyaadka oo isaga soo tegay saldhigyadii ciidanka ee Mareykanka. Wuxuu qoraagu soo hadal qaaday weerarkii ugu xumaa ee ay la kulmaan sanadkan maleeshiyada uu qarashkaasi intaas la-eg ku baxayo ee danab iyo dharbaaxadii ku qabsatay degmada Galcad bishii lasoo dhaafay. 20-kii bishii Janaayo weerarkii ka dhacay Galcad wuxuu ahaa dharbaaxo adag oo ku dhacday ciidanka danab, waxaana waagbarigii lagu soo qaaday weerar qaraxyo iyo dagaalo toos ah isugu jira, waxayna saraakiishu Mareykanka ku tilmaameen inuu ahaa masiibo weyn, ayuu yiri wariyuhu. 7 kadib waxaa xerada la suray sawirada saraakiishii murtasaqada danab ee ku leeday dagaalkaasi. Sida uu sheegayo wargeyska New York Times, weerarkii Galcad kadib dowladda federaalka ayaa taageero dheeraad ah ka dalbatay dowladda Mareykanka, wuxuuna weerarkani saameyn xun ku reebay xukuumadda Washington. Maleeshiyadan ayaana loo arkayay inay yihiin awoodda keliya ee wajihi karta khatarta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, balse himiladaasi ayaa Allaah fadligiisa waxa ay noqotay hal bacaad lagu lisay kadib weerarkii ka dhacay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale qaybaha dambe ee warbixinta ayuu Eric Smith ugu hadlay amni darada ka jirta goobaha ay ka taliso dowladda federaalka, wuxuuna tusaale u soo qaadanayaa dhacdooyin uu la kulmay intii uu ku guda jiray booqashadiisii Soomaaliya. Horaantii bishii Febraayo waxaan soo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines oo aan ku soo jeeday magaalada Muqdisho, waxaan degay hotel wax yar u jira garoonka diyaaradaha. 3 maalin kadibna waxaan ku socdaanay diyaaradda IC-130 ee ciidamada cirka ee Mareykanka oo aan ku tagnay saldhig military oo 55 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho, kaasi oo ah Beledogle, si aan uga qayb qaadano tababarka iyo xafladda qalinjibinta ciidamada Soomaalida ah. Waxaana intii ay socotay xafladda xiranay dharka xabadda laga gashto sida jaakadaha iyo koofiyadaha si aan ugu diyaar garoono haddii weeraro inoogu yimaadaan Al-Shabaab. Derbiyada ka dhisan goobaha aan joognay ayaanan ka hortegi karin weerarada oo dhan, waxaana Al-Shabaab mararka qaar ay gudaha ku soo tuurayeen madaafiic. Waxaana ugu dambeeyay 1-dii bishii February kadib markii uu hoobiye ku soo dhacay derbiga ku dhigan safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Safaaradda ay Washington ku leedahay Muqdisho xitaa ma lahan wax taaqad ah, waxayna u egtahay dhufees kale, sababtuna waxa ay tahay cabsida laga qabo firirka madaafiicda iyo qaraxda inaanay u soo disin gudaha. Wuxuuna wariyuhu sheegay in madaafiicdaasi ku soo dhacay derbiga safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay ku dhaawacmeen 4 ruux, inkastoo uu ka gaabsaday in uu sheego dalalka ay ka soo kala jeedaan. Howlgalka ayaa loo arkaa mid khatar badan, taasi oo keentay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ka mamnuucdo safiirkeedii in uu magaalada Muqdisho gudaha u galo iyo xaafadaheeda, sababu ku aadan khatar amni oo soo food saari karta iskabadaay in uu Muqdisho ku dhex socdaale ee. Wuxuuna wariyuhu sheegayaa in xerada xalana qudhaado oo safarkiisu ku isticmaalo gaadiidka gaashaaman sabab ku aadan cabsi uu ka qabo qaraxyada iyo madaaficda mujaahidiinta al-shabaab ku dhawaad 20 sano oo ay xukuumadda Washington dagaal wajiyey kala duwan leh ka horinaysay Soomaaliya ayay iminka u muuqdaan kuwa ka niyad jabay rajadii laga qabayna luntay halka dhanka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii ballaaratay kuna fiday mandiqada geeska Afrika gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Bidinin azimin huwa s-sami